timal juma wa qila yatayammamu la amna ñu ne man nako timal wa mahallul khilaf nak iza wajada al ma'a wa khafa fawataha bi isti'malihi fal mashhur tarkuha wa yusalli adh-dhuhra bi wudu'i anam buñ ne dana timal juma ñen du ko timal ñu wote bi mi ngi ci bu fekke ne legi ndox amna dafa japp ne legi bu fi nekké di japp rek di jëfëniko ndox mi rek fekk juma ja far jul raw ko koku lañu wote ba am day dem julli juma ci tim nek borom jenn farata wala dedet la gëna wër nak moy day japp rek bu ko juma ja rawé itam bu julli ci baara wala mo gëna wër fofu kon ñu wax ne du timal juma ji loolu lañ ci jullu wa amma man faqada al-ma'a wa sara farduhu at-tayammum fa innahu yatayammamu laha wa yusalliha bit-tayammumi ittifaqan ana bu fekke nox ci bop mu amul nit koku mom xamni farata moy tim koku ndi dal tim julli juma ni wa deug bu fekkone ne juma tay tayla juma te ndox amuti du tere ñu tim rek dal di julli kon jappal ne li gëna wor dal moy bu fekke ndox amna nga ragal rek ñu rawla ci juma ja duté nga japp rek mba duté nga sangu rek ñu la rawé tam julli ci baax féké ndox amul nak mom duté ñu tim dal julli a juma ja wala yu hé duté du baamu day wone né ko xamné tim nga julli té lool lañ la santone kon du aajo ngay baam waat sa julli boy gannaaw ba xana man naam rek dé nga tim ba nopi gannaaw ba ñu sopp nga jappate baamu julli ko yoy dess nako wax ci kanam waye la sunnatin du ciagen sunna lolou mi ngi delu ci hadirun sahha manam ko xamni werna te mo nga fam dekk tukki wut du saña timal julli sunna du saña timal julli nafila melne wetar sax du ko saña timal waw melne ko xamni mom legi ma nga fam dekk bu dal li julli geey safaw wetarul nak legi ci gannaaw nak mu bëggan am ndox japp mëna def safaw wetar ndox teko tax mu sañe tim def safaw wetar fo mu nek da nga mom hadir la sahila te ñak na ndox mom day muñ rek paraf rek la mëna timal waye mën ta jekki timal julik sunu ba julik nafila bu doon mariid mi ba musafir gi nak mom mën nañ ko ñi ñëpp nak bañuy tim moy mo xam borom tawajje mo xam borom tukibe mo xam ku werke ci sarku in hadimo ndem ñak nañu ma an am ndox kafiyen muy aji doy day bëgg wax sababu tim bokku na ci sababu tim nga bañ am ndox mba am nga ndox waye da doy am ndox te bo tambalé du mat mo ñakum ndox ñoy tam bolé ci kafiyen aw khafo wala ñu ragal besti amalihi ci jëfëndiko ndox ma maradan sosuk tawat aw ziyadatuhu wala ak doliko aw ta'akhura bur'in wala yahu wer ku fekke ndox mi amna waye boko jëfëndiko da nga ragal ne tawat na da nga dal lan ko xamé nak moy ben moy lo yag setlu ci sa bop ba mu wor la mba ku xam pacc wax la ko motax sala bi ne mustanidina fi khawfihim ila tajribatin fi nafsi aw ikhbari harifin bi tibbi wala nga ragal ne bo jëfëndiko ndox mi sa wéré di dana ci yokko ba dana ci yéxa wéré bu gënta metti tam yépp kon ngay dal di tim aw hatasha muhtaramin wala maruk lañu ormal ma hol and ak mom manam bu fekké nga ragal ne bo jëfëndiko ndox mi li nga andal tam muy luñu ormal manam señu ko waxu ray niki nit ki nga andal don di sab jam la wala bahima la niki xar wala bay wa tax muhtaramin mun ay muharramin qatluhu adamiyan kana aw bahiman wa minhu kalbu sayd wal hirasa xaju rabb sax ci la waragalene ndox mi nga yor boko jefuniko li nga andal dina mar te du nan kon ngay tim ta bayyi lola bu mare nan ko aw bi talabi wala mu ragal ci ak sakko mom ndox ma talafa malin sanku alal aw khoroji waqtin wala genn waxtu manam nga defene fiñ ton ndox yoro ko te bo nekkon diko wuti waxtu raw la manam bo wut ndox bala nga am ndox ba diko jëfëndiko abrak fa do ko ci am waaw xoroje waxti ni wala ndox amna man nga ko wuti xeyna waye da nga ragal ñu sacc sa alal ba da nga ragal aw rap fad la xam ragal nga dal legi sanku sa bakkan ba sanku sa alal ci boko nuuti fam nek yépp kon da ngay dal di tim rek do dem di ko wuti di sank sa bakkan ba sa alal fekke ni waxtu nga ragal mu raw lay nga dal tim julli rek way do nek di wuti ba waxtu wat la raw ndax bu ndox mi tewo nit nga ragal ne boko jëfëndiko mu raw lay wax ba gëna wër moy da ngay dal di tim rek bayyi fa ndoxuma ka hadami munawilin niki ñakku aji jotli aw alati mu la jumtu gay su fekke ne ndox ma ngi fi waye yow da nga tawat bu mëno jox fi nga jox buti ko ba den la yew ba den la tej kasso ko moko lako yit patay ko ngay tim rek mba ndox ma ngi fi waye jumtu gay joku genné mo fi nekk mene ya nga tim ten bi waye ab goj bo ci jox ab goj ak bak bo xamni mo nga ci jukke te mëno ko jotta sa loxo mo fi amut patay kon yoy yep ñak ndox la kon nga dal tim rek wahal ndax day tim in khafa ndem ragal na fawatu ho fatu waxtu bisti amalihi ci jefandiko ndox ma khilafun ñaari wax yu siyu manam su fekke am nga ndox man nga ko jefandiko way waxtu da xat nak bo fi nekké diko jefandiko mo xam sangula mo xam japp la waxtu raw la ndax kon nga wara dem tim sa munte waxtu am day japp rek bu muxtar mi jalle itam wala nga sangu rek bu muxtar mi jalle itam nga julli ci daror yi fofu la ni am na ñaar wax yu siiw wax bu gëna su ko diko nak moy da ngay samanté waxtu wa daldi tim waye nak gëna bo jappé ni waxtu wa xatna diké té bo kat yow ya jëm way yatuna kon bo xé tim tam tim bo ba da yaqku faaw nga wara bayyi tim ba té japp wala nga sangu ne kam sangu la war ba tax saraba na la mahalluhu ana mahallul khilafi إن لم يتبين اتساه الوقت أو خروجه قبل إحرامه بالصلاة وإلا بطل تيممه وتوضأ أو اغتسل اتفاقا أنا أمغنا بولا ليراني كت وقت نجا بولا خطنا ياتنا با وقت نجا روحنا خطنا وقت الفرن جال صح كن نجا من فاوتي مدى يقو بدي جابا نجا بولا بدي سنگو نجا سنگو وجاسة دغنا جناسة ak tad muy julle new wa sunnatun ak julik sunna wa masu mushafin ak laluf kamil wa khiraatun ak tari alquran wa tawaf ak wër go xam da nek man doob la ci julu wa rakhatahu ak ñaari rakay wër ga de wër bañu sop yépp dagan na nga defé ko bi tayam mu fard ci tim farata aw naflin wala nafila manam man nga timal farata bo noppé tim ba nga julé farata ga nga jall julé ci neew tayé tima ba nga jall tek ci sunna né nga timal gé jall julli ci wétal sa raw wétal ci ben timba wala bi ngay timal tisbar nga fassiyéné bo noppé jangal qur'an nga dal ko yene ci timba nak nga nopi ci timbu tisbar bi dal di jall lal ci kamil jang ci alquran xamni timato waaw wala nga tim nopi legi jall tek ci war kaaba waye day ayo mu war bu ñu sop rek da bañu nek war gu wax bo xole sara bi neena wa amal fardu al wajib fala yajusu tabahan li fardin wala naflin war bo xamni farata la ba du farata waye waru war la mu timu bop lu am waye bo bëgge tafal ci timbo timal farata mba bo timal nafila du ko man wa qira'atun jim wesu legi muy jang alquran bu fekke tare ci saw lamay ndong la duñuy sart amam japp waye nak bu don ko amé janaba jo xamni munu ko sangu niki da tawat xamni mom bu amé janaba yu du sangu akay koku li tudd ci birum timbo bu batay nak nga setlu ne ñaari rakay wër gi li ci gëna wër moy waru gar lañu nga xamne faaw da nga leen di timal seen timu bop say bo japp joju wax mom lañu sukkandiko inta akharat da bëgg wax inta akharat al janasatu wa ma khutifa alayha hanil fardi aw an nafli al mutayammim la bi sharti ittisaliha bil fardi aw an nafli wa ittisali ba'dihha bi ba'd wa an la taksura jiddan wa hadami khurujihi min al masjid wa yuhtafaru al fasl al yasir farata ga timal ba nafile ga timal bu beug ci tek yi muy janaza ay ci top day aji wo lolé nga ci beug sesele na ci ses rek ñu jokkalo té budé ay mbir yu jappalo na nga leen sesele ñoom seen jëmmé bop tan baña bari lol té fekk jottu la genn fa nga doon jullé tag na ci nak né bu féké téxalé bu bari ñu jéggalé ko yi bo leen bëggé dok ci timbo timalon lenen day aaju yi mujj lol nak li nga ci li ci mata japp rek moy bu fekke ni farata nga timal mom faaw day aaju farata ja jitu nga dor ci atek kenn ci waye bo timule farata ba nopi jikke kenn ci dor ko ci atek mom du bax farata mom faaw bu fekke ni mom nga timal lay bax moy nga jital ko mom farata ja dor ci atek lenen waye nak buden nafil rek mom man nga timal nafile gi wonopi bayiko jital geneen gu bokut ak nga timalon tor ko julli mom nga timal te duko te bax la farbu ndu jageenu farata akharu janen wa in qusida ak donte yeneef na len ñom ñaar yena ben tim munetu ci julli ñaari farata donte yeneewon nga ko ci tax mana wa batala yaquna athani aji ñaarel ja walaw mushtarakatan donte day kuñ bokalel waxtu manam farata ñaaral di du bax donte sax mok ju ñëk ja ñoo bokk waxtu ne bu dé tekkusaan nga xamni mok tisbar mako jitu ñoo bokk waxtu ba muy gée nga xamni mok timis ñoo bokk waxtu du té kenn ku ne timu bopam waye bo li bëggé bo li tim ku ñëk ga rek ay bax ku ñaaral ñoo du bax la du dagan nak janasatu yi ci atawon janasatu mi nga wër ay ci top duñu dagané bi tayamu min ci tim li mustahab bi ñal ñu sopp manam luñu sopp nga xam man nga ko def te timo soko timale do ca man tay yema waxon melni julle ak new wala lalub kamil ba nafila yoy dedet nga xamni dal mustahab moy la tatawaqqafu sihhatuhu ala taharati ka qira'ati muhditin hadasan asghara wa siyarati waliyin manam tim bo xamni legi da nga bëgg tari alquran saw lamé rek way lalu nuru lalal kamil bi ko xam man nga ko def te timo wala siyaré waju bax tax la tim koku bobu tim xam nga man nga siyaré waju bax jott do tim kon lepp lo xamne bo timuton du ko te bax bo timale lola kep mom do ci mané tek lo xamne tim ba daja war parce mo war na buwalatuho sesele tim bi bokku na ci faraje tim boko xé tambali ko dag defi lenen warna itam nga seusele ko la tax nga diko def tax waram sala bi ne ay muwalatu tayammum fi nafsihi wa muwalatuhu mahama fu'ila lahu wa fi'luhu ba'da tahaqquqil waqti fi aji wa musas ci la tax ngay tim da bañ koy def itam fek waxtu wajata wa qabulu hibati ma'in ak nango mayuk am ndox ndox dañu yaakar ni amut solo am solo gu toll ne nit man la ko may gannaaw bu wolbati gu diko wax ak soona la mal dafa nanga kon nak ne lañ bu fekke ne nit dalay may ndox war nga ko nango te wu sara bi neena in tayaqana hadamal minnati ana bo wolen la ci ñaxtu gannaaw bi dina ca waxna la mala may ndox ba nga ñakke ndox yoy ndox da japp ni mo dafa yomb na yomb go xamne kula ko may say bo nang rek ganna bu du meuna jekki diko wax ak so la sama ni waxunu ak ñek ana bu la may bu la naray may ñek nga jënd ci ndox mom bu la nexé bañ wax dañuy bañ bu ëlëgë mo le mu taxaw diko wax na la kërak ba nga amutu ndox ma la may lako jëndé aw qarduhu wala ak lebam manam batay bo bu rekke ne gis nga kula nango lebal ndox koku itam nenañu dana war nga nangu mu lebal lako xeyna lolu mom batay du ci amu ñax ñax tu du ci yam ndax lebel li ndoxum gese mom motax mu ne ay wala sima tasalluful ma'i mutlaqan maliyan amla wala sima tasallufu tamanihi in kana maliyan bi baladihi ana bu fekke jëm ndox lay lebal nga diko fayum ndox mom koku mom nga wara nangu ndax ndox mom ñax tu du ci yam bu fekke ñeug la lay lebal nak alaykum salaam koku mom bu fekke da nga mëna fay da leb gay war waye bu fekke leb man nga fay wor ñoom kon lebat la war batay nga sétlu ne ñax ak ñaxtu bokku ñu ñaxtu moy lu melne jambat ñax nak mom moy defal kenn ba nopi diko wagnii di wax ak waxat na bul ko nak mën nangam bul ko nak mën nangam ci bëre bi nga tollu nak ñax ci bopam lañ wax diglu wuñu ñaxtu lamm ñu mëna ci rek mu wax ñaxtu way ñax la bëgg wax fi wa akhsuhu warna ak jappam mom ndox ma moy ak jëndam rek bi sama nin ci ñëk yaati da go xamne ba xof nako lam yahtaj ko xamne aaji wawut la ho jëm ci mom ci dundu bopam ba dundum jabota ana bu fekke ne legi yor nga ñëk go jëndi ndox mi te ñëg nekul no yitté wo lol ci sa dundu bop ba sa dundum jabot ba sa cëlu bop ba sa cëlu njabot kon ñëg war nga ko jëndim ndox waye nak bo ci laro ci sa dundu bop ba sa dundum njabot sey bo jëmele ko ci dundu ba tetim ay bo amé ñëg ndox go xam laro wo ci dal ci sa walu bop ba sa walu njabot dal kon dana war nga jëndé ko ndox wa in bi dhimmatihi ak donte ci batam la manam ak donte dakoy gaddu ci losum rek jënd gi wax gi wax jënd ko ci njëk la wax ne donte sax jëg teewut dakoy gaddu ci losum rek waye man nako fay te duko galankor ci dundu bop ba dundum njabotam batay kon dana ko wax ne kam jëggu jaadu rek lañ koy jaay nek yaakaaro ko mëna fay nak kon mu dalay wacc bo yitté wo njëgga ci sa dundu bop ba sa njabot mu dalay wacc nañum timte jëfandiko njëgga wa talabuhu warna ak sakko mom ndox li kulli salat ngir jëpp julli wa in tawahhamahu ak donte dafa defé dako defé dong ñen saay julli jotté mom donte woru la waxam koot ndox am ndet waye defé nga ko defé nga ne mom manes na ko wuti am ko su boba dana wara su boba dana war nga wuti ko la tahaqqaqa wahun nak bu ko woré hadamahu ñakku ndox bu ne woré ndox mom ku wuti do ko am natabli woko kon mom du aaju wuti ngay dal tim rek sayu la waré nga wuti ko it dang ko wuti talaban ak sakku la ya shuq go xamne du tis ba upp bi ci mom dang ko wuti wuti go xamne gi dal dina tek ciono bu jadut li wax nak legi moy li wax ne ñom moy ciono bu buñ japp ne mom jadu na nak manam metti wul lol nak moy lu xawa jégué 2 km genn wal ndax dane ay sha'nuhu hadamul mashaqqati te wa huwa ma hala aqall min milayni manam lu yes 2 mil rek dina wër bo fi yakare ne bo futé ndox am ko ba nga défé ko war nga ko fa wuti xam nga mil nak légui xawna jay kilometer genn wal kon melni ne gën nga new mom 2 km genn wal yi wër bo fi yakare ne bo futé ndox am ko nga war ko wuti dañ ne kon su fosse ëpp 3 km mom bu la woru ne bo wuté ndox man ko am ta do ci son na auto nga yor tam lutax mom war la may fa in kana sha'nuhu al mashaqqata bi an kana halam yilayni fala yansumuhu at talabu walaw lam yashuq alayhi bil fihi don ti xam nga ne man nga ko do ci son na auto nga rew nga wax dem ci te yow waye mat na 3 km mom ba moppo kon wuti nga waratu la bu la nexe ciobar rew ko way waratu la karuf khatin niki ay andando khalilat ñu aju neew manam bu fekke am nañu andal te bari wuñ ñu ko misale juroom ñi nga andal da juroom rek lañ mu ne kon dana war nga sakko ci ñoom ñep war juroom ñi kenn ku nek nga laaj ko wax amu ndoxam nit xani ñu bari wuñ aw hawluhu wala ñu nek ci lako wër min kaseeratin ci andando yu bari su fekke ñu bari nga andal mom la misale ka arbaina fekke ñu bari nga andal ñu mat ñeen fukk war ñeen fukk yépp dina metti waye kon ñene war ci ñoom manam ñeess ci yow da nga leen laaj ñom ñep melni fukk ñeess ci yow nga laaj leen kenn ku nekk ndax amo ndox ci sartu in jahilan den wéréna bukhlahum seenu nay bi ci ndox ma manam day fekk nak woor la baxam buñ amé ndox ta nga sakko ci ñom tañu ci dimbali wala det waye bu la woré ni ñom ñu doy war lañu ku sakku ci ñoom tam dañuy bañ lool mom lu la woor na tawli woko kon jettu gi sakku ci and ndo yoy ndox waratu la motax mu ne bi an tayaqqana aw dhanna aw shakka aw tawahhama yaqta'ahu wa niyyatu istibahati salati ak yene daganu julli ga anam bok na ci faratay tim budé julli ba leneen lo xamné tok mi da taxone señ mako mo re tim kon nga yene ci dagan lool loola atax sala bina bamne woni yatu istibahati salati mun wa nahbiha mimma manahu al hadathu ka tawafin aw ada'i fardhi tayammumi la rafi al hadathi li annahu la yarfa'uhu anam batay man nga yene jox faratay tim bi ci bodé tim waye na bu yene yekati am toj na wax wax ji gëna wor moy tim mënuta yekati am toj dal ñu ko leral ci kanam tuti wan niyatu takunu hinda darbatil ula li annaha fardun fala yu'akhiruha hanha manam te ba nga tege sa loxo ci la ngay timi tek bu jëk wa fofu ngay tewlo yene ji aw bu ko yexé ndax fofu muy waxtom la niyatu akbara ak yene toj ma gëna mak in karandem amna dina bodé tim te fek nga amé janaba ba fek nga amé budé jigen mbeureum bu jeex ba wasin bu jeex te mën ta sangu budé tim kon day yene walé toj mak momé bu janaba ja ma mbeureuk ma ba wasin wa yene jojju lu war la sara bi neena fa in lam yanwihi walaw nasiyan lam yujsihi ko yox ñu du abadan anam so doon tim fatte yene walé ni am nga janaba dal yene rek yene ko xamni japp kesse ko war wala mu mel non niki bërem nga fatte ko ba wasin su baba kon tim bobu du bax dang koy baamu faaw walaw takrarat ak donte baamu won na ana bu fekke da nga amé won ci misal juroomi julli yo wara julli kon jappal ne bu fekke tim moy safara ta ben tim bu ne bokku de tim dang koy yeneel yene bopam way yene ci tim be duté nga wara yene ci tim ba ca dess tayit bu fekke li nga waxon amina janaba ba yo tognu mak yoon bu ne da ko ci yene walé way yene ko ci yoon be baye be sax du tax bu baax wala yarfaahu du yëkëti nak mom tim al hadas am toj wax ji gëna wor moy tim mom mën ta yëkëti am toj ak japp ndal la gën la defal rek ngir nga mëna def li nga defalo way mën ta yëkëti am toj ndax su mënon yëkëti am toj kon sa soxna bu deratam jexé bu mu tim kon laap na ci tim ba de bobu tax ñu may la nga joté ak mom li rek da sangu ñu kon mo xam xam nañ ci ni kon mom du yëkëti am tej mom du yëkëti am toj wa tasrabna wala yarfam at-tayammum al-hadath al-akbara wala al-asghara wa huwa qawlu malik wa akthar ashabihi radiyallahu anhu ajma'in wa ta'mimu wajhihi ak matale kanamam nga wa kafayhi ak yari tengam diko xeyhi ba ci ñaari ci kujaram bokku na ci faratay tim nga massa sa kanam ba mu daj bu bayyi dara ci kanam gi nga massa teng itam ba ci tiku jaraya bu de kanam gi mom da nga ci dole wa minhu al-lihyatu walaw tawilatan sa sikim doon la gudd nga wara massa walé wa ma ghara min haynin fekke ne so bu do xoot du te da nga nemi ko xoot xoot yi dalikoy massa batay wa minhu al-wataratu moy yakh bobu dox digeenti ñaari pax yi bakkani min wala yatatabahu al-ghudduna li bina'ihi khala takhfifi kaffayhi warna mo matale ñaari tengam wa kaffayhi liko hayi ba ci ñaari tikku jaram ana nu tambale ci ati baram yi ba ci tikku jaray moy fi ñu tak montor bu de ci tim moy farata nga massa ko bu fofu yep daj a nga xamna nga digënti xarale baram yi sax dang koy massa walé a batay lolu farata la wa nasukha tamihi warnetum summi ab jaarom mom na wuti nak japp bu fekke da ngay tim mom donte jaaro ba yoon mayna la nga tak ko itam te yaatu na itam du tere nga war ko dindi bo de tim bo yore montar tam tam nga war ko dindi bu ron japp nak mom bu fekke jaaro ba maynañ la nga tak ko waxone ne kon donte da xat du tax mu war nga diko dindi waye fi mom de war nga dindi ko nga doli ci wasan yu dun ak pak tahura bob labna bokku na ci farata tim nga timé ci pak bu lab na moy lepp lu souf ba am xéto ak souf té loxol doomi adama soppi bu ko rek pak la bu lab bo xamni kon mënes na ci tim lab gi xam nga ko moy bu féké dara ci sobi nga waxon amu ci rek tam bokku ci souf ba bokku ci xéto souf rek kon xamal né mënes na ci tim katura bi niki souf wax wote mom al afdalu moy la gën da wax né soufus kessé mo gën ci lepp luñuy timé don ci sax suñu toxal la melni nga tibé ko fum nekkon andi tim ca niki sax nga jël rek plate def ci souf sa yoy tim rek dal ci tim ba day lolu mo gën nga timé ci leneen lu bokku ci souf wa faljin ak glace wa khadu khadin ak banu rembrem bi iko sala glace ak banu rembrem bi dess na ci tim wa fiha nek na ci mudawana jaffafa fendal na yadeh yari loxo ruya net lef na ko biji min ci jim muy jaffafa waxayin ak xalon ko muy khaffafa es na jang jaffafa fendal na moy bo de timi ci galas mba ban bu toy da ngay tek sa loxo bu bax waye do jek jek ray dang koy fendal ngay fendal say loxo tuti bam xawa fendi nga dora ray bo mo don jaffafa fendal na am ñu wax khaffafa khaffafa moy kon ngay tek sa loxo dank rek nga xam du toy bu bax nga ray fi sa sey sa yaari ñet lepp am na ko ata mu ne bim ne waru wi qawluha jaffafa bi jimin mu ne bi an yunashifa yadayhi aqiba rafihima bi shamsi aw al hawa tajfifan qalilan ghayra mukhillin bil muwalati ni fendal say loxo gana ba ngui ko yekati ngui fendal tout jante bi mba ngelaw li mo xawa fendi fendal go xam du yag yag bay yak sesele bi ngi wara selite bi wa bi kha'il mu'jama bi an yadhahuma alayhi bi rifqin dang ko ci tek dank rek xam du toy bu wax wa jissin ak laso lam yutbah bo xamni togge fu ko manam togge fu ko jim wax lakke fu ko rek liñ bëgg wax ndax jissu aw doj la wo xamni buñ ko lakke day soppi ko sima batay bu doon doj bo xamne taw buñ ko lakke mu soppi ko plater yoy yep doj mo mënes na ci tim li fek lakke suko buñ ko xasse lak rek loxol do mi adama soppi nako kenn du ci mëna tim wa ma adinin ak mbell ghayri naqdin mudul ke wa jawharin ak jawhar manam mbell moy matière bo xamne yalla dako sak ci suuf si ñukoy gas fañ ko fek diko genné melne xoriyek xoromak xeytu carrière yek ak lu melne phosphate ak pacci doj yi nga xamne moy béton bi nga xamne mom lañuy tabax yépp rek ci lañu mo ci xamne fa ko yalla sak fa ko fek nga xamne du alal juñu xëccu mën nga ci atim bu xasse soppi ku luñu xass mom ba diko xëccu nak ni giñu andi ko fi diko jaay su boba kenn du ci mëna timati tay da ngay sartu mbell ma baña nek wur sa xaliss baña nek wenen doj bu for bu de wursa xaliss mo la jog ci naqdu mom de su ci tim donte da nga dem fañ koy gasse itam bu de jawhar wenen doj bu for ñi fi de jawhar wurs bu de ci wolof ak dhahab waye bokkuñu jawhar nak doj bu for lay don niki yaqut ba zumurut ba marjan yoy itam ken du ci tim tek na ci wo man qulin te du lañu toxal dafa jublu wa khayri man qulin manam batay lolé nima ko waxé légui boko féké bëre boko yalla sak nga xamni mom waxu sak dong lay doon du Allah juñu xëccio manes na ci atim waye buñ ko xossé toxal ci bëre ba boko yalla sakké bu soppi ko Allah juñu xëccio kenn du ci mëna tim wa takhsara bina fala yasihu at-tayammumu halal yaquti wa zumurudi wal marjan lolou mom da delu ci jawhar ak batay mu ne wa khayri man qawlin min mawdihi alladhi khuliqa fihi bihaythu yasiru malan mutanafasan fihi mo misal nak mbell ci kashab bin niki ay xor wa milhin aqram lu melni ay xor ak xorom xeyatu mbell lañu bo leen fekke fa leen yalla sak du alal juñu xëccio man nga ci atim xorom ci neena ñu ci gëna wër moy su yalla sak ta ma ñu nekk su doomi adam fabriqué ko doomi adam fabriqué mel na ne moytu ci atim mo gëna wër